أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. مقصد سورۃ البقرہ بیان شرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سرور اسو کی تقسیم دے اولی سسل آیتنا پائک اول مسئلہ اثبات توحید دوی میسا دے 101 نا 176 پائک دوی مسئلہ اثبات رسالت دوی میسا دے 177 نا 253 جوز پوری پائک دوی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم ایسا 254 ناخرہ پورے پائی کے سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیاور ایسا چسل آیتون دا دا پدریو بابون کی تقسیم دا اول باب آیت نمبر 1-20 پوریو اول باب کی بیان دا آغا دریو ڈلو کم چی سورت الفاتحہ کی آخر کے مختصر بیان شوی میں مومنان کافران منافقان منعوم علیہم مغضوب علیہم او ظالین ریشل آیتنو کے اول کے اول باب کی داغی وضاحت دے کہو کہ تو بھی جنے چھ مومن سوک دے کافر سوک دے منافق سوک. اول بینزو آیتنو کی دا مومنانو بیان داغی پینز صفات حکم دا دنیا حکم دا آخرت داغی. دو آیتنو کی دا کافرانو بیان داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت دو صفتن داغی. او نہ آیتنو کی 8-16 پورے نہ آیتن کے منافقان اللہ صفتنا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت. سلور آیتن 17-20 پورے پائی کے دو مثالوں دا اور و دوبو دا پارا دا وضاحت دا قرآن اور دا منکرن دا قرآن. دا اور مثال دا پارا دا کافران و دوبو مثال دا پارا دا منافقان. آیت نمبر 21-39 پورے دویم بابو دی دویم باب کے عام خطابو پیا ایوہ الناس سرا طول خلق لے دعوت دا توحید ورکو دعوت توحید ذکر کولا عنوان دو عبدو ربکم سرا پاغی پینز اصلی دلائل چی دو رب عبادت ذکو کئی دی یو رب چی تاسو پیدا کری احساس و مشران پیدا کری زمک دل فرش کر زولی اسمان دل چت کر زولی باران راوری پاغی بانی ساو زو پار رزق رو باسی مفلا تجعلو للہ انداد بیاولی دا اللہ سر نور شریکان کر دے. آیت نمبر 23 کی سرور خبر اثبات دل رسالت صداقت دا قرآن دلیل واحی پا دعوت توحید عبدو ربکم باندے او مطالبہ دا دلیل دا منکرین و دا دعوینا چی دا عبدو ربکم دعوینا انکارو کا. آیت نمبر 23 کے زجر منکرین و دا دعوینا چی دا عبدو ربکم نے انکارو کا. آیت نمبر 25 کے کامل بشارت منن کو دا دعوینا چا چی دا عبدو ربکم دعو من الاغی لزیر خوشخبری. آیت نمبر 26 کے دفع اعتراض دہو چدا سنگ اللہ کتاب دے چرے کے دا واڑو واڑو مثال نہ بیانی کی دور و دوبو مطلب چدا اللہ کتاب نے دے پیغمبر دزان نے رکھڑے داغی جواب کہ مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپل سے مقصد نہیں بلکہ پر مثال سرا کم مقصدی خبر ہی داغی وضاحت مقصدی نو دی دے کی دا اور و دوبو مثال وضاحت دے دا پارا دا مسئلی دا حق چاگر توحید دے قرآن دے داغی دا پارا دے یعنی دا اور یا دا اوبو مثال پخپل اس مقصد نہ دے دا نو مثال پخپل اس مقصد نہیں بلکہ مثال سر دا خبر وضاحت مقصد. بیا دا آیت نمبر 28 نا اتیشتم نا اگر سلور انعامات احسانونا چھ پٹول خلقو اللہ کڑی پٹول انسانانا کہ آدم بابا اولاد دے ٹول پاگی یہو آیت نمبر 28 کے اول نعمت نشن مشتکڑی نقی فتق فرون باللہ دویم نعمت آیت نمبر 29 کی چھ درزمہ کی منافع یعنی چھ سل سیزو نے دی پزمہ کی دا اللہ ویستا دا فائدی دا پارا میں پیدا کڑی دی نقی فتق فرون باللہ. درہم نعمت آیت نمبر 30-36 پورے جس تاسو بابا میں فرشتوں معزز کرنی تاسو میں فرشتوں معزز کرے فرشتو معنی وی تاسو سجده وکړه انسان نو کیف تکفرون بالله. او سرورم نعمت آیت نمبر 37 کې ویل شوم کې چې تاسو بابا نه یو لغزش شوو د شیطان په لمس باندې چې شیطان په وسوسه باندې امی ورته معاف کړه نو کیف تکفرون بالله. آیت نمبر 38 کې ترغیب قران ته بشارت منون کو تا او دارنګي آیت نمبر 39 کې تخفیف منکرین و تا. آیت نمبر 40 نه دریم باب تر اخري حصے پور ته حصے داخله پوري پرې دریم باب کې خاص خطاب بني اسرائيل خاص کړ د مخکنه مخکې عام خطاب دلته خطاب خاص کړ دیو جنا بني اسرائيل خاص کړ حالانکه نور قومونه کو دې ذکر خاص کړ ذکر داد پیغمبران او اولاد او موحدین او علما چې وای ک نور څوک د عبدو ربکم د توحید اما سره نه منی تاسو به منی تاسو خو لري د حقانیت نه خبرې په دې خاص خطاب کې شپږ خطابات ذکر کوي بني اسرائیل ته او اول رکوع به دورې تمهید دا آیت نمبر 40 نه 46 پورې په دې تمهیدی رکوع کې درې پریدې د یهودو ذکر کوي چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي یعنی یهودیت په دې اصول ولاړ دی چې دا نه بس یهودیت نشته بیا یو تحریف دویم کتمان در حق او دریم ترک عمل او دا غی مقابله کې درې ښه صفات د مؤمنانو چې دا اصل کې د حقانیت اصول دي کې سره ځان په حق باندې وای او دا درې صفاتونه پکې نه نو مطلب دا چې د خلی ځان ته وای ورنه د په حق نه لري یو صبر صبر سره یې صبر او مشکلاتو کې خان وای شي چې څوک تحریف کوي کتمان د حق کوي حق پټي دارنګې بل ته وای بخپلې نه کوي چې کوم د یهودو شي پتو نه دي نو دې به دا غی رد کوي نو په مسله کې به هغه مشکلات راځي دې په پای کې کلک ولاړي صبر معنا کلک چې دې په هغه مشکلات باندې کلک ولاړي دا نه چې صبر دا چر غلط کار ایمي او دې بیان نه کوي او دې وجه صبر کو نه دا نه دا دین صلات مشکل چې دې سره د انسان تعلق دا نه سره نورم زیاتی کی ادا دیں گے قرب زیاتی کی دالنا تھا ادا اللہ ہے داد راضی او درین ایمان بلا خدا چیدے در کم عمل ہمی چیدے پا منکرین و بانے رد کے پا مشرکان ہو نزد مقصد بصرف دالا راضا ہی داخلت در پانا چیدے مان اللہ ردے پا آخرت کیا جرنا کی دنیاوی سے غرض و مقصد پہ نہیں بیاد آیت تبر سے تاریس نا درین زلبانیا بلی اسرائیل ادی لینا خطابات شورو پر شپک پاول خطاب کی اته نعمتونه دي او دو نعمتونه دو عذابونه او ته دمد خطاب کوي به ترغیب په دوی ته یاب اسرائیل راو د پاره تاکید دې د پاره چې به تاسو ان هغه او عبدو ربکم مسلې ته دوباره ترغیب ورکړي چې وای کنو سو کنه منی تاسو دې منی کنه تاسو نیکه یعقوب علیه السلام اغه د الله بندو د الله بندګری ته خلک را بلی دي الله ته سر خط کړی دا څنګه را مساله نه منه او دارنګي کله وزیر ابن الله کله عیسی ابن الله کله یو سوای کله الی شپ کوي نو کله نور څوک دا نه مونږ تاسو نه کوو اغه د الله بندو ذکر را نفس راوړی اسرائیل مونږ په دې وضاحت کړو او تاسو په دې باندې غوروي باغ وخت و انی فضلتکم علی العالمین بیرد وسائل شرکیو کو آیت نمبر 48 کی کتوائی چما و بل خلاص کی بابا و مخلاصی یا بل نپدین سے خلاصی دیکھا اگر سنور لا بے بند اکڑی چکم باندی دا مشتق یقین دے چرا مزو و پدی خلاص شو بیاد آیت نمبر 49 نا پرونی سبق نا اگر نعمتو نے شروع پر رنبے نعمت نجات من فرعون تیل فرعون نا میں بچ پر داغت آغا زادونو نا وشی اگر لوی عذاب په کې زیات ذکر کړل لوی سزا چې فرعون بدیل ور کولا اگر لوی سزاګانې خلا پرې دا اول ټکول د دین لوی سزا بسو چېستا کثر بچېستا په مخ کې نه لای وش نو لا وې داګې نه مې بچ کړې اخلاص مې کړې اوس دې آیت کې وای فرقنا بكم البحر دا دویم نعمت ته په بنی اسرائیلو نجات من الغرق نجات من الغرق دغر کی دونا دڑوبی دونا میں بچ کرے واقعہ قرآن ذکر کئی اوش قرآن دا واقعہ دا دا بنی اسرائیلو دا واقعہ قرآن ذکر کئی چکلا سورۃ الشعراء کی راضی گوش از دا واقعہ ذکر کرے گا آیت نمبر 52 سورۃ الشعراء نولسم سپارہ پارا نمبر 19 آیت نمبر 52 25 واوحینا الی موسی او یوکم موسی علیہ السلام تا انس نبی عبادی چی دشپی بولا دما بندیان اسراوی دشپی بود دوتا انکم متبعون لیکن انصاف تا عقوب بکول شدی بتا سو بزگرزی خان او دشپی دشپی باسا پاس عرب راون دبنی سیلو کار بداو چلی بے وقتی را پاسی دل پوشی د نور راغتونو مخکې دی را پاتې دل او دارنګي د فرعون او دا غړل څونه قومو دی بل کنه نوابانو مونږ د جاتې را پاس دل با او د دې لپاره با لاري ګوشي پاکې وي ناشتي به تیار وي هر څه به دي ته تیار ملاوي دل تر کارونو بلی سهل کول او شي په دغه شپه باندې چې کله موسی عليه السلام دی وو تر نو چې سال دی را او د او فوج به فرعون چې کوم فوج پولیس والا فوج چې کوم نو هغوی به هم د ماښام نه به چوټي کوله پوه شي لکه د استاد محترم خبره لکه د کویر غوندې فوج پولیسو هغوی به هم وایي سهار راتلل او د ماښام نه به د هغوی چوټي وه نو چې کله بېصدا مشین حمله وکړه په کویت باندې نو په شپه کېدن نه چې سهار کېده کویتا نه پاسل صدام حسین کویت اغستی وتي کوئی پورا کوئی تھی نیولے نو دی دا کسی حالو دبنی دا فیرونیانو دی پولیس گرفو چکمو دش پی ماخان نواد بیچو چکلا نو چی سہار شا دی راپا چل نبوری نو لا دی بوسی گند دی او دارنگی ہی سب نشت دے بری سائل اوپا تھا نلگی نو فیرون کسانو لگل اگی دی جارہ کئی فارس علی فیرونو فی المدائن حاشری نورگل فرعون پر خاریوں کے محاشرین راجہ مکون کی انہی راجہ مکون کی دفوج حالا من نہیں پولیس والا فوج ہوتا لگا من نہیں راجہ مکی مطلب فوج و پولیس والا پس یہ خلق بولے گل چھے راجہ مشی انہا اولائی لچل دمدن کہ ان دائیو قاما لکھر گوٹے دے لگون تے خلق دی قرینون لگون تے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَوَائِرُونَ وَيَكِنًا دِي مَنْغْلَا غُسَلَا وَسُنْ كِلِي حاضرون مندینا یری دن کیو پوش نو فاخرنا من جنات و عیون و کنوز و مقام ان کریم کذالک اورثنا بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرکین روان چدی اور بس مشرکین وقت سبا کے تقدیر کوتی ہو دیو دش پہ دش پہ دش پہ ندی در سار نو دا فت جو نو دا فت دا گٹن کی بس دی مو روان شو فلما ترى الجمعان مرکل چوری سے دوان ڈلیو بلا حالا یعنی موسیٰ علیہ السلام و داغو مرگری دریاب غاڑی ترسی دنی دی جدی دریاب غاڑی درو سنو آغر تنا فیرون زکری خو پیدا لدی تو خوشنو او آغی سر آسنو دا سال و سامان مو نو آغی پسی رو را سیر خوب آحال لا مزل وڑتو خو یو بلیوری در چاہ غزی را روان دی لرنا ورکل چوبل اولی دل یوبل دوانو دوانو قال هو اصحاب موسى برغوز موسى عليه السلام اننا لمدركون یکی من راگیر پلشو موسى خلق را بسران گورا من تبیلو قال هو موسى عليه السلام کلا چلینا انما ای رب یکن ما سر زمارا دے سیاد دیتا دے چما تبال آرخی زمارا ما سر دے غم مکھوئی ما تبال آر سمجھ زکا مخیر دریابو لگ دائی کو زین کلاو چو با دریاب راگ یا سخو بس اونی ولشو نو خسنو نکن ووحینا الی موسی نوویو پرمو موسی علیہ السلام تا انیس ریبی آتا کرن با چی اوہا بامسا فرمانی دریاب دامسا دی دریاب تلا خلاس تا فن فلقا نو اچوی دا یعنی فن فلقا اچوی دا یعنی مطلب جدا شو دریاب فکانو کلو فرقین نو وہا یا وڈا ہار یو جدا شوی فرق جدا شوی زی کتاو دلا دوی پشان دا دیر اکل لوی دور اسلاری پکی جورش پوشی او هر یو دا وګ دا شو دي لکه دغره غونتي او لازم کلام دې دا چې وا ته به چې بيشه ورو ته وګوینه دا څه وچوا دا الله قدرت ته وازر نا سم ملاقین یو ځای کومغا او پسې نور دا دې کې نور یل مطلب دا به یو پسې نور رسیدل کله چې موسی علی السلام دریاب دا مرګري دې بلار باندې وخت شو وې چې نه دې نه می تور رسیدل دې دریاب منځ تا نو فرعون او دا غړ ډلا د بیا په اړه ډرو رسیدل خو کله چې دی هغه سخت ور رسیدل د فرعون دا اورا لا غل کله چې انسان نیټه را نږدې چې نو بیا په دستر کې توري د تسخکاری نه اصل مشر انده سی وی کړه ایستر کې به توري شو بس بیا د تسنخ کاری چې د زبر سره روانه فرعون دا څو دا غا کړي د کار به اوس هغه دې رسول نه کې وی دا دریا بولاړ دی او دا نه دې مو کو چې دا وګوري سره کړه غره ولاړې دي دا کې دې سوچ نه کړ چې وی دا چا ته ولاړې دي چې په قدرت دي او روان شه دریا په دا غلار باندې هم وخت ده شه نو موسی عليه السلام او هغه ملګری چې کړه په دریا باندې پوری وتل پوښي او فرعون او دا غډه دریا ته راځه د شي وی ني یا نه دې راځه د شي موسی عليه السلام دریا ته همسا راځه شي پوښي بل دې راځي او یلاو دې وتر کې بحر رحوا رحوا او پیر دا دریا بولار یې مطلب موسی علیہ السلام ته چپې د خلال انده را سي پیر فرعون دا هغه مرګري چې کلا دریا دې مو سره رسیدل نو الله دریا ته حکم کو چې روان شبي وان دې نا موسی او ورک او خلاص کو موسی علیہ السلام واسو کې سره اجمل ټول ثم اغرق لنا کریم بیا غرق لمنګا ارسونی ټول دې کې دانی دې ویل چې فرعون بچ یا بچ نشه نا ثم اغرق من اخر يا با غرق من غرستني ارسري كسور روانو فرعون دا غدل کی کما سرا وا طور الله غرق کړي دی یاد اوش نو موسی علیہ السلام سره د مرګرو په دریا باندې پوری وتل او فرعون دا غدل هغه غرق شو په دروازه کې نو دې د اشاره په اصل کې وای فرق نا بي بول بحر او یاد او یاد کا کړه چې بیل کوم سال د پاره بکم بی پمانا دلان دیخا وید فرقنا لکم البحر او یاد کا کلچی بیل کمنگا استاز دپارا البحر دریاب فان جینا کم نو بچ بکلی تاسو واغرقنا آل فرعون او غرق کمنگا فرعونیان واغرقنا آل فرعون او غرق کمنگا فرعونیان وانتم تندرون او تاسو تکتن تاریخون کی خواه چکل دزجری دشمن دا مخ کې تباہ کیږي او دیو ته ګوري وا غرقنا آل فرعون او غرق موږ فرعونان وا دم تندور او تاسو ورته کتل دې سو وجوهات دې چرا د دې مخ کې الله فرعون غرق او دا غړ ډلا او بل دې راځي چرا د فرعون هغه د مر نه بعد هغه جوسا الله دریاب نه لويستو په یوچا دې باندې دې مخ ته ورځولا چې دې ته پته و لګی چې فرعون ورشه ځکه دا غي فرعون نه دونه یاره وا یریدل با بنی اسرائیل يهود دونه به یریدل وای شي چې په خوب کې مداغه نه یریدل چار دې کې وو د فرعون نوم به چاواله سدي پته یریدل ردی دایا و چې د فرعون خو بلا او بد سالا او اشر چې هغه روزي او بیا مونږ دغه کې مونږ پسی بیا راشي نو دا هغه مرداری دو نفس دا آغا غجوسا اللہ بو اوچت دے باندی اوگر دولا دا دی مخی دا ان دریاب رو اوگر دولا دا اللہ بو حکم چی دیجی اوی نیچاو فیرون غرش تباچاو مرش ورپوشي واغرقنا آل فرعون او غرق منگو فرعونیان وانتم تنزون و تاسو تکتل واغرقنا آل فرعون بعض خلق دغیر اینا دیل واقلی ویروی وی گورا قرآن خوی واغرقنا آل فرعون او غرق منگو فرعونیان مطلب دائی چی بلکہ اگی مانا دا سکی بلکہ مانا کئی او غرق منگو آل فرعون ان دی فرعون اگر ڈالا اگر غرق شوی دا فرعون بچتے دویرتیان یو محقق به محقق دوانی او هغه په دې کتاب لیکلې د دې قران د دې الفاظونه او قران کو حکم کړي دي وا غرقنا آل فرعون او غرق منغا آل فرعون د فرعون ډلا مطلب دا چې فرعون بچوي دي وای شي وای وي بیل دا خبره وکړه کړي چې بیلای ته ایمان راوړو وای شي وی اغی ایمان راوڑیو لکه او گوئی لکه سلو سلو سلو گوئی وی اغی کلیمہ ویلیو کنا کلیمہ میاد دارا سلو سلو سلو گوئی آیت نمبر نواسی یو رسم اسی بارا نواسی یعنی پہ نمبر آیت 89-90 یو کب نبی دے کنا نبی دے وجاوزنا ببنی آیت نمبر 90 ها وجاوزنا ببنی اسرائیل او پوری پاسر منگا بری اسرائیل پتریا باندی ان مطلب وامڑ اول فاد باو فرعون نو پس شدی پس فرعون او جنود او نہ کد د بغین دوجی د سرکشی نو واد او دشمنی نه حتا اذا درو غرقو تلی پوری کرچ راگیر کدل اگر کینو دی فرعون لرا قال او فرعون آمنتو ما ایمان راوڑی انو لا الہ الا اللذی یقینا شاندہ نشتے بلا جتروا الا اللذی مگر آزاد دے آمنت بی بنو اسرائیل کی ایمان راوڑی باغمانی بنی اسرائیل وانا میر مسلمین او زیمت غالقی خودن کنا زی ایمان راوڑا ما چکل اگر کی کی پدر آپ کی ندا کلیمے بیڑیوا آل آنا پریشو توی آل آنا اس بی ایمان اس ایمان راوڑی وقد اسيد قبل او رسانا فرمانی کول مخکی او كنت من المسلمين و اذا فساد يانونا اسی ایمان والے و ایمان در کدن وقت ایمان نہ قبلی ها نو کہ دا یا دین گل دی او گورا و ایمان دا ول دیو جنا بچوی نے او گورا حکم میا الفاظ دا سی دیو جو اغرقنا آل فرعون او غرق منگ آل فرعون اند فرعون ڈلا فرعون بچوی نے اسے کوئی کلمے وی جوا خبر دے پان دے اور ایک کتاب لکھ نجات ہے فرعون اے فرعون بچے دے فرعون پر نجات باندھی تک دے بچے دخپل نو دے دی محقق وہ جی دے بلا کو پاولا کی چی تنو چی دے خپل نکدا سبئی کڑے دے چے فرعون بچے دے استاد محترم وہ شیخ بھوی چور قران رہی مولا ویلم دو بیزیانو محقق آ گئی چاغ قران نہ پئی وہ جی کہ قرآن کوئی دے ندا خبر ہے میں نے کہو کو ایک سلط بنی اسرائیل پیزے نصر میں شبارہ ہو گوری آیت نمبر 103 آخری آیت نے دی سلط بنی اسرائیل پیزے نصر میں شبارہ آیت نمبر 103 یہ اس درہم آیت تھے عمدہ واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون فارادا ایسا فی زوم میرا میادو پر فرعون ایسا فی زوم جو یلی دی دزمکینا دا میرا اگر دنی سرنا یہ مدب ویشوی فاغرقنا ہو نو غرق نکو دلالا بولا تسری فاغرقنا ہو نو غرق نکو دلالا ومم معاہو اواسو چید سرو جمیان ٹول تکوال دنبان دے نو بیدیان و محقیق کم یلی چگہ قرآن باندھی نہ پوئی چگہ دینا نہیں خبر چگہ بیزے رسم اس بارہ نہیں ہوئی نہیں وہ شیئے پہ قرآن بھوئی گی نا چگہ قرآن دا الفاظ جو پوری چھوئی قرآن میں فاغرقنا ہو ومم معاہو غرق میں قدرنا اوام سوک چھتے سرو جمعیان ٹول انہیں ٹول میں غرق کردی دانے دا چیرا چی فیرون بچے ہوئے دے وغنور غرق شیوی دے ننے دا سنے دا وہ شیئے بیدری کو جواب کی کتاب لکھ لے دے یو عالم هغه فرع العون من نجات فرعون پوه شو او هغه دې جواب کړی چې نه بھائی او دا ایتو نه درې چې قرآن ذکر کړی دی کتاب کې چې بھائی قرآن د دې رات کې قرآن وایي چې درس شوی مو معنا او کړو هغه غرقنا آل فرعون او غرق موږ فرعونیان ممزو جمانا او کړم ښا اضافي معنا نه ده باندې دې کې به ممزو جمانا کې یعنی دا آل او دا فرعون موږ یو ذکر یو قسم لا قرآن کوي باندې کې اضافي معنا بازے کے با اضافی معنی کے لگوش مثال دے بھی آل نسبت شوی فرعون تھا کم کل چھ معنی اضافی کنا لگوش اصل کی بازجولی داکور نو آرام خوب آخر بازے کے ضروری وہ ری آل اضافت شوی دے فرعون تھا لفظی معنی دو نحوی پجکم اگا گلغا دے گرامر دے دو سر فناوی ریال نسبت شوی دے فرعون تا او لفظی مانا چکلکے کنا دے الفاظو اضافی مانا چکمئی نو پا اضافی مانا کی چلکم سیز نسبت بل تشوی نو حکم پاگا چکم مخینے دے پاگی کی رسلی مانا لکم اسے دے مثال درکم لگی اس لئے وی جا انی غلام و زیدن دی مثال مانا جان کوئے کہ پتے بخوا پوشی جا انی راغ ماتا غلام زیدن د زید غلام ٹھیک ہے اس دی مثال کیوں گو رہی راغلے سوک دے غلام راغلے دے دچا د زید یعنی جی کمی مالک تے اگر نہیں راغلے بلکہ داغ غلام راغلے دے نو حکم پچا مانے دے غلام باندھی چھ دکم اضافت شوی دے نسبت شوی دے زید تا بہر کوئی نہیں نو دی دیکھی دو غلام پزے آل لے او دو زید پزے فرعون دے دیکھو رکھو گی نو مانا چکلا اضافی مانا کے نو پا اضافی مانا کے با حکم پدی رنبنی بانی چکم اضافت کی بلتا تقدر تا کہ اضافی مانا کے چکم چی محقق دوانی غصرہ نو اگوے او غرق منگا آل دے فرعون آل ڈلا چکر دا مانا واخلی بے بخا مخا آقا فرعون دا دقا نوزی زکر چی فرعون با بیا بچ واخلی بے باقا بچ چی سابی لیکن چکر زمون مانا چکم ممزو جا مانا دا چی دا آل پا دی فرعون فرعون او دا آل یوزے واخلی یو کی سملا ممزو جا مانا دی مطلب چی دوان اپل منز کی یوزے کی نو مانا او غر کمنگ فرعون یان دی مانا کی فرق را دی دا مخ کسا اضافی مانا کے نو مانا راضی او غر کمنگ آل دے فرعون اس کو رہا سادے بعد دے کے با ممزو جا مانا دا چکم امنگ دے تخپل اکم مانا کو او غر کمنگ فرعونیان دا مانا بعد دے کے غلط ہے بعد دے کے با اضافی مانا صحیح ہوئی ممزو جا مانا چکے غلطی گی لکھو گو رہے خیر دے دیمی سا دا خبر یاد سا دے خدا معمولی خبری حالانکہ زدہ غزون اڈیر نہ ٹٹ کو مزے میں چلا سن آسان ہوئے رہی بہتر نہ او بازے کی ضروری نو دے وجہ نہ ربا دے قائدی چیز وے مو گرے دیر دو دغلے وے مگیری حالانکہ زما نہیں ہو دے چھ سن آسان ہے اسرے کوئی تیری چھ بہتر نہ سورۃ المدثر میں غالبا 2912 دا سورۃ المدثر آیت نمبر 31 اس بعد دے کے بعد اضافی معنی چکم دا محقق دوانی والا معنی دا چکم دا آل فرعون کی آغاز رستی آل دا فرعون قبیلہ ڈالا اس آغا معنی بازے کے بعد کے دا چمن کو معنی کو ممزو جا معنی دلتا دا ممزو جا معنی بیا غلط ہی بازے کی اس کو مثال ہوگو رہا ہے امریکہ تیسو کو اس وقت مدسل وما جانا صحاب النار اس کو گرہ یہ خبر تو گل کر تم منظور جو معنی کہ کم جس من گرا و ما جاننا اصحاب النار او ندی گل دوری من جہنم یان الا ملائکۃ مگر فرشتے تے معنی تے خیال کوئی ندی دے کہ با اضافی معنی کہ و ما جاننا او ندی گل دوری من اصحاب النار مقرر جہنم باندھی الا ملائکۃ مگر فرشتے یعنی جہنم میں چکم فرشتے مقرر دی خبر کوئی مدیش تے با کہ سرے کبھی نہیں کوئی کہ تو استاد سم استاد سینا سے نہیں کرے مخام قائد محقق دوانی بشانتی بے بلی کی ہوئی نجات دے فرعون وہی فرق نہ بے کوبن با او یاد کا کلا چی بل کم سال دے بعد لیا اپان دینا کم نو خلا بچ می کرے تاسو او فرق نہ دے فرعون او ور کم گے فرعون یان تو ان دم دن دن او تا تو تکتن وہی دعاء نہ موسی 40 لیلا او یاد کا کلا چی واد وادو کم گے موسی علیہ السلام سرا 40 لیلا دن سر بھی خوشبو کله چې موسی علیه السلام سره د ملګرو په دریاب باندې پورې وته فرعونیان غرق شو پوهې نو چې کوم ځای کې دی پړاو واچو ډېرې واچولا نو موسی علیه السلام تقریبا 40 کاله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام 40 کاله د فرعون سره مقابله وکړې پوهې یو د موسی علیه السلام کوئی تو تتګ هغه دی چې کله د مدین نه واپس راځي او پیغمبری ته ملاویږي خزه چور سره کوم مخ کی نو یو هغه د کوه تور تک دی هغه پہله نه زللې دا دی دې کې چې دا کم ذکر کړي دا هغه دویم ځل چې کله تورات ور پرې کیږي کله چې فرعون غرق شو دی لاړ مخ کې لاړ اوتل نو دی نو چې کله دی هغه د سټر شو هغه ځای کې چې کوم دی کې دی پڑاو واچو اوشي نو موسی علیہ السلام تعالی وی چراشا کوئی تور تک این ده پار ده یو قسم دمی چرا دون وقتی مقابلی او کرس چرشه بی دمی لراش وشی دیر سر رو دمیلی شیو چی دیر سر رو راش بی لس رو دی پیالا نوری مو تیری کری مطلب تقریبا تولیش بی سرویستی وید وادنا موسا او یاد کا کرچ وادا او پرمو موسا علیہ السلام سر اربعین علیہ دن سرویر تشبو ثم تخدم العید ثم تخدم سرویر تورنو کی یہ سرویخت تعالیٰ کی یو قسم خبلی یو اثر دیکھا تمہوں سالان اثر کرتا تو خیالی اگر چکل در شروع کی نوم سرویخت پر جدہ چھوٹے نہ کولو یو دا کئی ذکر دی یو خبلی یو اثر دیکھا چی داتا اس باری اس کی تجربہ ہو گئی اس کتا سو گولی قرآن او چکل دماشون دا پیدا کی دو دا گئی نو دیو فام نا دیو حالت نا جبن داوری اگر مثال معصوم اول کی نطفی نو اگر نطفی چی روینی تا بندی گی ہم 40 دن پی لگی دا 40 نبی آخو آگا علاقش شی بیا مزغش شی پتا گر سنور میاس تقریبا دا پروسس تے 40 دن کی دا حالت نبل حالت تا بندی گی نوی سرمی تعداد کی اخپل یو دا لدے وش یو اثر لے وید وادنا ریو جنا کسرے واری چرا قرآن سرا چر دے وی چر دے قرآن نکت نشم کوشی نری تجربو کہ جی 40 دن پورے دے مسلسل چر دے قرآن سر اخبر تعلق اس آتا مسلسل دے چھوٹیو نکی دے قرآن دے درسنا انشاءاللہ دے بچر دے قرآن نا جدا نشی کوشی او چیو سرے مثال کل راگل اکل نا دا کھا وہاں انسان دے شیطان بکی بیالار ہوا سی دا دا مانده با باب کیم تاسو سروی خورا دی مسلسل دا موز احتمام او کوزدیسو کی چیز جنی سر احتمام ہو کری و جنو چر سڑی بسی نگو رے بیدی پسی کول نا بہتر دا چی خور کی بخپل جمع ہو کی او دان بسی خضر بچی اون رے اتی بہتر دا دا خبر یا ساتھ دیگا کہ او مراد بیدی رے او عقیدتن صحیح نرے او دا اگر پسی موز کول نا بہتر دا چی خور موزر دا خرابے خپل کور کې ځان بس خپل خزر بچی ودروا دا غیر نه بهتر دا موز دې ستا چې کوم هغه وی درجه موز دې کور هغه د جمع موز دې ښا ته خبره پوي وي د جمع د موز ثواب چې کوم دې هغه تا ته په چې ته په بریدي په ذکر دا غیر نه دا چې خپل کور کې وکا او جمع سره وکا خپل بچی ځان بزر دا تا ته ان شاء الله 26-27 درجه چې کوم ته یادې هغه تا ته ملاويږي ښا پوښ او چې بریدي په دې وکا او نواسی آغا 24-27 پر داخل کی بطل ہے لیکن یہ اسی لفم یو بندتے میرا ہونشی فائدہ بونا کی اسی بخ پر من ظاہر کی وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَىٰ او یاد کا کلچ وعدہ اکرہو موسیٰ علیہ السلام سر 40 لَيْلَىٰ تسر بیخ تشبو تمت تفت تمولا عید بیاونی و تاسو بیاونی و لتاسو اللہ عجلہ سخے پسیفت خدیتو تمت تخت تمولا عجلہ الہن دی عجل پسی یو لفظ بلوم دے بیا اونی ولو تاسو العجلا سخی پسیفت دا خودی تو من بعدی بدر دول موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور تا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلار دلتا دی سامیلے رو لگی دا سخی جو که اگر کسا دا انشاءاللہ واقع با انشاءاللہ بسولی تو آخی راشی چه سنگ واقع با موسیٰ علیہ السلام لار کوئی تور تا سامیلی دلتا سخی جو که خلق ایدر تا بس دسکی با چلو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تور تا دلے دیو خودی اپنیدر تا آگلے لے وشی او خلق ایدر سخی با عبادت راوانو ثم تغدم لیل بیاونو تا او دا سامیلی ولی دا سوکرل او دی ولی دیسخی تا پا داریک فورن پریوتی بی پسیج دا باندی دا زامی واقع دا وشی قرآن ذکر کرے انشاءاللہ تفسیر بے گو سورتو آتی کی جندو سبارا سمجھ بارا کی چلا دی دن دا فوراں دسخی تا پا پسیج دا پریوتی دی وجہ سوا ثم تفضم لیل بیاونیو تا دسخے پسیفت دفنی دو من بعدی ہی بز دو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی دورتا وانتون دالیمون او یہ تاو دالیمان وانتون دالیمون او یہ تاو دالیمان ثم عفونا عنکم بیا عفو کرمگا انکم ساتونا عفا یو عفا دے یو غفرا دیکھا غفرا لکہ منچ الفاظ آئیو استغفر اللہ اللہ ما تمافیو کی بخنو کی یو دے غفرا لفظ غفرا قرآن ذکر کے اکثر لفظ او یو دے لفظ عفا فرق دے دوانو کی خواہ دا عفا او غفرا فرق دا دے غٹ فرق دا دے چی غفرا دا پارا گناہ موجود وی خواہ مخواہ اگر اس طرح گناہ کڑے دے او دے دادا نسوار پیچھا اللہ ما تمافیو کی ملاقی دا پار لفظ غفرا رازی لیکن چکلا دا گناہ دا غنی پکی پوشی یعنی مطلب چی او سڑے ہوئی چرا مطلب دوی سڑی اور دا کار کڑے نہ دے یعنی مطلب اگا غلطی یا گناہ چکم دا اگے اڑو یادی نا وشی نلاقی دا پارو قرآن لفظ عفا راوڑی مافی لفظ دا عفا یہ مطلب اللہ دی تا مافی اکڑا دا قامل اچکم دی دسخی عبادتو کو دا غاوش کی کرچ موسیٰ علیہ السلام کوئی دو تو تیرے اس سلوی خوزلہ نو تم معافو نانکم بیا عفو پر منگ ساسو نسمانا یہ مطلب اللہ ساسو دا عمل چلا دا سکمو که دیدی اندادا سماف که چردائی اڑو گناہ کیوں نشمیر مطلب ادارے پتہ خبر پہ گئے یعنی کہ مطلب کہ دا عمل دی اللہ پہ گناہ کشمیر لے وے نبی پہ وے لے وے تم مغفر نانکم لفظ بیدا سرا اوڑے پیا منگ تاو سد مافیو کر دی بخن اوکر دی عمل دا چکم تا سو قلد دی آفائی راوڑو مطلب دی دا پارا چید دی زرکی سرا نشی اللہ ہوئی وشی کی مطلب دادا سکم عمل کو اور دا سے اللہ سو گرے چی اللہ ہوئی دا ما پا گناہ کی انش میرے دا سرا زکی لفظ آفا راوڑو او دا تم آفو نا دایا سادی خدا و منگ دلیل کی پرشکو دا دسورت آل عمران دا غزد آیت نمبر 121 نروس تو چکم دا غزد احد واقع زرازی پاغذے کے امنگ صحابوں پر صفائی کے ذکر کو خواہ اخبر آیت ساتے ثم آفاؤنا کم بیافو پر امنگ ساتھ انہیں بار دارے کہ بس دینا بس دیکھانا کمنا تا چکم دیگا عملو کو لہا لکم تشکن خواہ خواہ تا شکر ادا کی دا اللہ چی دا اللہ شکر ادا کی بنے کوشی کہ مطلب چستا دادون اگر عمل تا سوکر چې شرک موکو او بیا مو الله تاسو دایې د عمل او تاسو په ګناه کې علاوه نشمیر تو جوړې وای فرق نه به کوم با او یاد دا کر چې بل کوم سره په اړه دریا فان جنا کوم روبت مې کړی تاسو هغه ورک نه اله ترون او ورک موږ فرونه نه وای دند دنو تاسو او تاسو ته کتل وای دوا دنا او یاد دا کر چې وادو کوم موسی علی السلام سره 40 لیلې دند سره یو خوشبو ثم تفضل ملایل بیا نو تاسو ښه بصفت وکړې دو من بعد ہی بعد رسول موسی علیہ السلام نا وان تم ظالمون او تاسو ورته کتل اسال محترم بکیت کی بدرس کو دی افغانستان یو کشو سرو تو جو نوغا دا سخیل پی جند سخیل پی جند نوغا اسال محترم دیوی جو از دا سخیل ستا ہوئی وی دا غطا دا غوا بچی تا ہوئی کنا وشی نوغا بس خیلی نشد نو ابو بیا استاد محترم تبي چې کزه د سوي ما چې بیا اونی و تاسو د غوا بچي وایي هغه بیا تاسو وي وایي د سوي وایي خبر نه شه مطلب یې ونه بیا اونی تاسو د ښه په صفت د خولې دو نیم باری په دغه موسی عليه السلام نو کوئی درته وه تاسو د علمونو تاسو ری ظالمان ثم فوران کوم بیا فو پرمن ساتنا یعنی ماته می توکړه من باید دار کپد دینا ذکرنا دا لکم تشکر خامخا ته شکر ادا کی دا الله